Sura 107. El Ma'un. Davanje u naručje. Mek. 7 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija siroče i koji da se nahrani siromah ne podstiče. A teško onima koji, kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju i nikome ništa ni u naručje ne daju.